राम। श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज। कार्तिक शुक्ल पंचमी विक्रम संवत 2056 13 नवंबर 1999 साया लगभग 3:30 बजे हाड़ा कुटीर वृंदावन। राम। पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय तोत्रवेत्री गपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः। श्री गोविन्दाय नमो नमः। श्री गुरु शरण गौरेभ्यो नमः। महात्मभ्यो नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण। तो परमात्मा है उसमें कोई क्रिया नहीं है। क्रिया और पदार्थ दो प्रकृति के है और क्रिया और पदार्थ से रहित परमात्मा है। ये खास बात है। तो खास परमात्मा की प्राप्ति करना हो तो क्रिया और पदार्थ से रहित होने पर उसी प्राप्ति होगी। ये बात जानने वाले बहुत कम है। साधन करने वालों में भी ऐसे बहुत कम आदमी मिलेंगे। सैकड़ों आदमी मिलेंगे अच्छे अच्छे संत अच्छे महात्मा अच्छे प्रसिद्ध उनमें भी बहुत कम मिलेंगे। ऐसी बात है। वो बात मैं कह देता हूं तो हरेक बात हरेक आदमी समझता नहीं। सब दो ही बात में है। पदार्थ और क्रिया दो को करने में ही सब लगे हुए। वास्तव में पारमार्थिक बातों में ये दो चीज नहीं आती है। इस दो से अलादी चीज है परंतु पारमार्थिक बातों में इन दोनों को देकर सोचने वाले संत बहुत हुए। बहुत संत ऐसे हुए हैं जो अच्छे अच्छे महात्मा कहलाते हैं प्रसिद्ध है उनमें भी बहुत से इसी बात दो बात को मानते हैं क्रिया और पदार्थ इनके द्वारा ही संतोष करते हैं। ऐसे ही देखे बाद इनसे एक अलादि और है जो क्रिया और पदार्थ की उपलब्धि है। पदार्थ और क्रियाओं से अतीत तत्व है। उस तत्व की है पदार्थ दो बातें प्रकृति में है। वो प्रकृति रहित है। उस प्रकृति रहित की बात कहते हैं तो वो आदमी हरेक समझता नहीं क्योंकि साधन करने वाले प्राय संसार के बातों को लेकर के ही कर चलते हैं। क्रिया और पदार्थ को लेकर चलते हैं। मुख्य बात है कि प्रकृति के द्वारा परमात्म तत्व की प्राप्ति नहीं होगी। प्रकृति के त्याग से होगी। ये है तात्विक बात असली बात। जब तक आप प्रकृति का त्याग नहीं करोगे तब तक परमात्मा की प्राप्ति नहीं होगी। और प्राय जितने संत महात्मा है जितने उपदेशक है जितने व्याख्यानदाता है वे सब प्राय करके प्रकृति और प्रत्येक कार्य में लगे हुए हैं। प्रकृति से ऊपर दृष्टि वाले बहुत कम है। इस वास्ते वो क्रिया रहित की बात पदार्थ रहित की बात समझने में कठिनता होती है। वास्तु वास्तु व्यस्त है। इस वास्ते लोगों को ये कहता पर क्रिया नहीं तो कैसे हुआ। अरे क्रिया और पदार्थ नाशवान है। क्रिया भी आरंभ होती है क्रिया का अंत होता है। पदार्थ पैदा होता है अंत नष्ट होता है। दोनों नाशवान है और जो क्रिया रहित है पदार्थ रहित है वो अविनाशी तत्व है, उसका कभी नाश नहीं होता, वो तत्व है असली, पर उनके जानने वाले बहुत कम है। जैसे गीता में कहा मनुष्य नाम सहस्रेशु कस्य यतति सिद्धे, हजारों में कोई एक सिद्धि के लिए यत्न करता है। यथा में सिद्धा नाम यथम करने वाले सिद्ध महात्माओं में परमात्मा को तत्व से जानने वाले बहुत कम है। वासुदेव सर्वम सर्व आत्मा सुदुर्लभ, वासुदेव सर्वम, तो वासुदेव सर्व होता क्रिया और पदार्थ नहीं होंगे वहां, सब कुछ वासुदेव ही है, तो क्रिया और पदार्थ भी वासुदेव ही है, परंतु क्रिया और पदार्थ के द्वारा उसकी प्राप्ति हो जाए ये असंभव बात है। पर प्राय लोग इसी में लगे हुए हैं, साधन करने वाले भी सिद्धों में भी, जो संसार में सिद्ध हो रहे हैं प्रसिद्ध उनमें भी ऐसे आदमी बहुत कम है। पदार्थ क्रिया, पदार्थ क्रिया का आश्रय लिया है, पदार्थ क्रिया का आश्रय लेने से उसी तत्व की प्राप्ति नहीं होती। मेरे को भी संतों से मिली ये बात, पुस्तकों की पढ़ाई करने पर नहीं मिली, पढ़ाई में हमारे को मिली कि ये मायिक पदार्थ है, इनका सहारा लेने से उस परमात्मा तक प्राप्ति नहीं होती, ये बात मिली है। पर सहारा लेना क्या है क्या नहीं है इसमें गहरी उतरी बात पढ़ाई में नहीं मिली है। गहरी बात क्या है कि पदार्थ क्रिया के साथ संबंध है वो बंधन करने वाला संबंध, ये बात छोटी सी है संबंध, परंतु वास्तव में क्रिया के साथ पदार्थ के साथ संबंध है, वो संबंध बाधक है, न क्रिया बाधक है न पदार्थ बाधक है, संबंध माना हुआ बाधक है। ये बात संतों के मिली है, पुस्तकों में नहीं मिली, मेरे को मिली नहीं है। मैं ये नहीं कहता हूँ पुस्तकों में नहीं है, हमारे शास्त्र में नहीं है, ऐसा नहीं कहता हूँ मैं, याद रखना कि आप समझ लो कि भाई है ही नहीं, हमारे शास्त्रों में बहुत गहरी बातें हैं, मेरे को नहीं मिली है कहा मैंने, ये नहीं शास्त्रों में नहीं है, ये नहीं कहता हूँ मैं, बिल्कुल नहीं कहता हूँ। हमारे ऋषियों ने गहरा से विचार किया है, किसी देश की किसी भाषा में ऐसा विचार नहीं हुआ है, ऐसी मेरी धारणा है। आपको कोई ऐसा मिले तो मेरे को बताओ, मैं जिज्ञासा है ये, कोई बताने वाला हो मिलने वाला, मिला नहीं मेरे को, कोई भी संत मिला नहीं है। इस वास्ते ये बात मैं कहता हूँ, तो उसमें मेरे क्रिया रहित पदार्थ रहित तो लोग समझते नहीं, क्रिया और पदार्थ प्रकृति के है, उत्पत्ति और विनाशशील सब प्रकृति चीज है, अविनाशी चीज परमात्मा है, एक विनाशी अविनाशी दो चीज है। तो क्रिया और पदार्थ है ये पदक है, पर इनके सहारे से ही चलते हैं, इनसे से सिद्ध हो जाते हैं और सिद्ध कहलाते हैं, परंतु इससे और हमारी चीज है। इस वास्ते उस बात को लेकर लोगों के क्षेत्र में शंका होती कैसा है। मैं ये बात चाहता हूँ कम से कम कम से कम कम से कम आप परिचित हो जाए चीज क्या है, इस चीज से परिचित हो जाए, परिचित हो जाए कम से कम। लोगों में एक कहावत है कि ब्याह नहीं है तो बारात तो गए है, बारात तो जाओ कम से कम, देखे ब्याह हुआ था करता ऐसे ब्याह होता है तो बारात गया वह जानता तो है, ब्याह नहीं हुआ सही तो इतनी बात तो सत्संगों में आनी चाहिए, ऐसी मेरी धारणा रहती है, वो बात देखने में नहीं आती है। इस वास्ते कई बात ऐसे क्रिया रहित होने में आश्रय आता है। अरे भाई क्रिया और पदार्थ सब नाशवान है, क्रिया आरंभ हो रही अंत होता है, कोई भी क्रिया ऐसी बताओ कि जो आरंभ होता हो और अंत नहीं होता हो, और पदार्थ बताओ उत्पन्न होता है नष्ट होता है, अभिनाशी बताओ कोई, तो इसके द्वारा अभिनाशी तत्व की प्राप्ति कैसे होगी। इनमें उलझे हुए हैं, उनको सुलझाने के लिए क्रिया पदार्थों का आदर है, हम निराकरण नहीं करते हैं, परंतु क्रिया और पदार्थों में पूर्णता नहीं होगी। जितने साधन करने वाले हैं वो देहाध्यास नहीं होगा, साधक मात्र देही नहीं होता, देहधारी नहीं होता। यह बात मेरे को नई मिली है, नई, वर्षों तक पढ़ाई करी है मैंने, पढ़ाई मिली नहीं है, है तो ही मैंने मिली नहीं है। गीता जी में बातें पढ़ते जाते हैं समझ नहीं आती, सिम जानते नहीं, गीता जी में नई नई बातें, इस बात से परिशिष्ट नया लिखा, गीता हमने लिखी पहले, तो उस समय उतना ज्ञान नहीं था, इससे पहले लिखी, उसके बाद कई बातें जानने में आई, तो परिशिष्ट लगा नया, अभी जीते रहेंगे तो और भी समझ में आ जाएगी। वो अंत नहीं है, पारमार्थिक बातों में गहरा उतरना है, ये बहुत श्रेष्ठ बात है, तो आप लोग भी गहरा उतरे ऐसा मैं आशा रखता हूँ। कम से कम आप परिचित तो हो जाएगा, ऐसी बातें होती है, क्रिया और पदार्थ प्रकृति है, प्रकृति से अतीत तत्व है, गुणातीत ऐसा उच्चते गुणातीत कहते हैं उसको, तो गुणातीत है सत्व गुणा प्रकृति संभव, ये प्रकृति उत्पन्न होने वाले हैं, ऐसी चीज है। तो इसमें हमें प्रश्न आया क्रिया रहित कैसे कहा है, ऐसी बातें ही कहते हैं, गहरे उतर कर समझने की चेष्टा नहीं करते। मेरी ये प्रार्थना है आप ऐसी बातों में कब ध्यान दो, मैं कहता हूँ आप मान लो, ये मैं आग्रह करता ही नहीं, मैं किसी से ऐसा आग्रह नहीं कि मेरी बात मान लो वो ठीक हो गई, मैं कहता हूँ इसमें विचार करो, इस पर विचार करो, आप माथा लगाओ ठीक तरह से विचार करो, कहाँ तक ठीक है, विचार करने के बाद जोर से कहता हूँ, पर मेरी बात मान लो ऐसा आग्रह नहीं करता हूँ, ना किसी उसेला बनाता हूँ, ना कोई संप्रदाय बनाता हूँ, ना कोई यह कह सकता हूँ, मेरी बात मान लो ऐसा नहीं कहता हूँ, पर मेरी बातों में ध्यान दो ये कहता हूँ, उन बातों को उसमें ध्यान दो, विचार करो, ये कहता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, निवेदन करता हूँ। इस बात से ऐसे शंका उठती है, नई बात कहता है, अब बात आपने थोड़ी समझे ना, क्रिया और पदार्थ प्रकृति के है, हिदाई नेन्द्रिया तेसु न कर्मसु अनुसज्जते, गीता में साफ से याद नहीं, सर्व संकल्प संन्यासी योगारूढ़ तदा योगारूढ़ होता है, यदा इंद्रिया थे शु पदार्थ आ गए, अरे कर्म शु अनुसूचित, और सर्व संकल्प संन्यासी संकल्प मन का नहीं, तब योगारूढ़ होता है, उस योगारूढ़ को परमात्मा की प्राप्ति होती नहीं, बड़े बड़े आचार्य ने कहा है, उसे होती गीता का, और गीता की माना क्यों आचार्य मान है, हमारी गीता पर जिसकी श्रद्धा है आचार्य पर श्रद्धा नहीं है, हमारी हमारी भावना है, भगवान से गाड़ी क्या कहेगा क्या सुनाएगा, ऐसी बात है। हृदयनेन्द्रियार्थेषु न कर्मसु, हृदयनेन्द्रियार्थेषु न कर्मसु अनुसृजते, सर्व संकल्प संन्यासी योगारूढ़ोचते, आरूढ़ मुदे योगम कर्म कारण मुच्यते, योगारूढ़ से सम कारण मुच्यते, शांति कारण है उसमें। गीता मनन है, बालकपन से गीता पर श्रद्धा है मेरी, संत सिंह ने पहले पहले श्लोक यही सिखाया, न तद भाषित सूर्यो न सत्संग को न पाव का यदि हत्वा न निवर्तन दे तो दाम समझ सबत्र की बात है। बहत्तर के चतुर्मासन है ये श्लोक सिखाए मेरे को पढ़ने में कैसा आ गए संस्कृत जान पढ़ देगा मेरे इसमें परेशान मैंने पता नहीं कितना तो वैसे क्या होता है तंत्र भाषी से हृदय से अंको न पाओगा ये देवत वंदन वर्तन थे तो इसे मालूम हुआ परसों पाल जाने गीता के श्लोक है। इस तरह से प्रकृति है प्रकृति का कार्य है प्रकृति से अतीत है वो तत्व परमात्मा है प्रकृति में पुरुषम चाहे वेदनादि उभाव भी दोनों अनादि है प्रकृति भी अनादि है पुरुष भी अनादि है। अनादि शांत अगर कह दे तो वो शांत कह दे तो वेदांत है अद्वैत सिद्धांत वो तो सिद्ध हो जाए परंतु भक्ति खंडन हो जाए और अनंत कह दे तो वेदांत खंडन हो जाए तो अनंत और शांत कुछ नहीं कहा भगवान ने गीता भर में दोनों बात दोनों ठीक है भक्ति के मान ठीक है ज्ञान मान ठीक है अनादि कहने कोई बात नहीं अनंत और शांत गीता भर में नहीं आया है गीता बड़ी गहरी गहरी बात है गीता का सिद्धांत बहुत गहरा है इस वास्ते गीता का सिद्धांत बहुत कहता हूं नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण एक बात करने की मन में आ रही है आप लोगों से सुना दूं है कैसा क्या है भगवान जाने मेरे सामने ऐसी बातें आती है कई ऐसी बातें हैं जिसमें लोग खर्च करते हैं पैसा खर्च करते हैं स्वामी जी राजी हो जाएंगे प्रसन्न हो जाएंगे मैं उससे राजी नहीं होता हूँ मेरे लिए पैसा कोई खर्च न करे घर में जैसी रोटी बने वैसी दे दिया करो वैसे मैं जितना राजी हूँ बढ़िया बढ़िया पदार्थ तो राजी नहीं हूँ मैं अपने जैसी रोटी हो सारी रोटी से अपने ऐसी वो ठीक है हमारे लिए आनंददायक है तो पैसे खर्च करते मेरे लिए वो मैं बढ़िया नहीं समझता मेरी रुचती नहीं भीतर से इस वजह से मैं अन्य बना करके बड़ा भंडारा करे बड़ी बड़ी मेरे को लगता बुरा अब भंडारा करो करो मेरे बुरा नहीं लगता मेरे को निमित्त बनकर भंडारा करे ये बुरा लगता है मेरे को बुरा कर सैकड़ों हजारों लाखों रुपया खर्च कर दो आओ और एक बात और बताऊ वो कहने में संकोच होता है सत्संग के लिए आप रुपया लगाते हैं उसमें मेरे को बुरा नहीं लगता है पंडाल बनाते हैं सत्संग कराते हैं और भोजन कराते हैं भोजन में पंडाल में दो में खर्च बहुत ज्यादा होता है सत्संग के द्वारा जो लाभ होता है वो किसी के द्वारा लाभ नहीं होता मेरी धारणा है ये इस वास्ते इसमें खर्च करते न उसमें ज्यादा बोलता नहीं हूँ चुप रहता हूँ पर स्वामी जी ने जीवा और मुझे बहुत भंडारा करा टक्कर लग रही चोट लगी फिर चोट लग रही अच्छा लगे बुरा लगता पर लोग करते हैं क्या करें तो मेरे इस विचार हुए ऐसा हो तो उस अपने ऐसा भंडारा को उसमें अन्न नहीं लेना चाहता मैं बिल्कुल करो आप हजारों लाखों रूपये लगाओ मेरे को मत दो कृपा करो कृपानाथ मेरे को मत दो एक पहले हुआ भंडारा उसमें मेरे को पता नहीं था मैंने भोजन दे दिया कल इसी विशेष भंडारा हुआ कल दिया साहब ही कल एक इतना तुझे मेरे को दे एक, एक दाना मत देना अभी करो कौन मना करता है मेरे को निमित्त बना कर देखो और हजारों रुपये लगाओ मैं बढ़िया नहीं समझता पर निरोध निषेध करूंगा तो लोग नाराज होंगे क्या स्वामी निषेध करते हैं मैं निषेध क्यों करूं मेरे को मत दो मैं अपना कहता हूं मेरे को मत दो करो खुशहाली करो गायों को मारते हैं, और मेरा एक प्रश्न है, पशुओं को मारने का इतने कारखाना खोला है, अब पशु खत्म हो जाएंगे तो पीछे सरकार क्या काम देगी? ये प्रश्न है मेरा, जगह उत्तर मेरे को नहीं मिला है। जोधपुर में कहा था, अब समस्त लोगों ने कहा है, अरे आप भी कहता हूँ, आप इतने सुनते हो, मैं इसे जवाब क्या है? और परिवार नियोजन करते हैं, हिंदू हिंदू धर्म नष्ट हो जाएगा, हिंदू कौम नष्ट हो जाएगी, इसका जवाब नहीं है। ये दो प्रश्नों का उत्तर नहीं है मेरे सामने। कितना बड़ा भय नुकसान है, मानते हैं नहीं मानते है, माँ या नहीं मानते, जो सुनने वाली है नहीं मानते, नहीं सुनने वाले क्या बात है विषय, और सुनने को भी श्रवणा या भी बहु फिर योद लभ्य उपनिषदा माता है, सुनने के लिए भी हर को नहीं मिलती, वे बात सुनने को नहीं मिलती, सुनने को नहीं मिलती, अब सुनने को नहीं मिलती क्या करे आदमी, बहुत कम मिलती है। इस बात से ये मेरे को बहुत बुरा लगता है, ऐसा खर्चा करना है बुरा लगता है। सत्संग निमित्त कर उसमें मैं बोलता नहीं हूँ, उसे ज्यादा कहता भी नहीं हूँ, कह तो कह स्वामी जी आप वास करे मेरे वास कर रहा है, पर मैं सत्संग के द्वारा लाभ जो समझता वो किसी से नहीं होता। सब संसार को अन्न दे आप, उसका महात्म हो, वो महात्म एक तरफ और आपकी परमात्मा में रुचि हो जाए वो एक तरफ, परमात्मा की रुचि जो जितनी कीमती है, सब दुनिया मात्र को भोजन करो कीमती नहीं होता, जीव का कल्याण हो जाएगा। परमात्मा को एक मानो, परमात्मा हमारे, हम परमात्मा के हैं, आप संसार के नहीं हो, संसार का शरीर है आप नहीं हो, आप परमात्मा के प्यारे हो। संसार संसार है, शरीर का संसार का है, शरीर संसार दो नहीं हो सकते, संसार शरीर से बाहर नहीं जा सकता, ताकत नहीं जाएगी, चांदी से कौन जाएगा, परंतु आप संसार नहीं हो, आप साक्षात परमात्मा के अंश हो, विश्वास प्रकृति से अतीत हो आप स्वयं, परंतु आपने शरीर को ही मुख्य मान लिया। मूल भूल ये है कि जो परमात्मा के वो आप साक्षात, उसको भूल गए, जो संसार की चीज है उसको अपने मान लिया, ये मूल भूल है। मूल संसार सही संसार का है, मन बुद्धि इंद्रियां स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर, ये सब प्रकृति के है। कारण शरीर में होती समाधि, समाधि को बड़ा भारी आदर है, समाधि बड़ा है, सब प्रकृति के अंतर्गत सहज अवस्था है, जो शास्त्र आता है हमारे वो प्रकृति से अतीत है, हमारे शास्त्र वर्णन है इसका, परंतु ये संबंध संवाद है, ये मुझे बहुत विचित्र लगा। प्रकृति से अतीत तत्व है, हमारे शास्त्र खूब वर्णन किया है, ऋषि मुनि महात्माओं ने बड़ी गहरी रीति से खोज करी है, ऐसी गहरी रीति से खोज किसी देश के किसी महात्माओं ने करी हो मेरी समझ नहीं आई अभी तक। मैं विशेष पढ़ाधिकार नहीं हूँ, अंग्रेज जानता नहीं हूँ, परंतु अंग्रेज जानने वाला मुझे टीकाओं देखी, हमारी गीताओं देखी है, गीता मैंने मेरे कोई भी गीता हो मेरे मन में आती है गीता, समझने की समझने की, तो अच्छी अच्छी गीता अंग्रेजी में और हिंदी में मैंने देखा है, कोई पहुंच नहीं रही वहां। गीता साधक संजीवनी है वह लिखी, कुछ परिवेश लिखा है, तो गीता में बहुत गहरी बातें हैं, बहुत बढ़िया बात है, बड़ी बढ़िया बात है। हमें गीता जैसा ग्रंथ नहीं था, नहीं कोई, आप पढ़ो, आप विचार करो, आपको बहुत बढ़िया बातें मिलेगी। छोटा सा 700 श्लोक है, 700 श्लोक है, इतने छोटे ग्रंथ में बहुत बढ़िया बातें कही है। इस वास्ते कृपा संदो कृपा करो, मेरे लिए खर्चा मत करो, पैसा बहुत प्यारा है। बम्बई में मैंने कहा गायों मर रही है, कई वर्षों पहले की बात है, शेर जी जयदाद ने कहा था कि धनी आदमी 100 के पीछे 1 रुपया अगर खर्च करे तो मार कर बार बार गाय जी जा सभी, पर 100 में 1 रुपया खर्च नहीं करते। 1,00,000 रुपया हुए तो 1,000 रुपया हो जाए, 1,00,00,000 रुपया तो 1,00,000 रुपया हुए, 100 में 1 रुपया में इतने रुपया दे दे एक आदमी, मुश्किल है। गरीब जितना दान करता है धनी आदमी कर ही नहीं सकता, ताकत नहीं, कर नहीं सकता। वो 10 रुपया हो 1 रुपया दे सकता है, पर 100 रुपया कहता है 100 रुपया में तो 10 रुपया में, 100 रुपया 10 रुपया नहीं दे सकता, 10 रुपया 1 रुपया दे सकता है, 1,000 में तो 10 में 1 रुपया कहता है, 1,00,000 में तो 10,000 एक साथ देते, असंभव है। इस वास्ते गरीब जितना दान कर सकता है उतना दान धनी नहीं कर सकता, कहीं नहीं सकता, ताकत नहीं उसमें। जितना धन बढ़ता है उतनी ताकत कम हो जाती, उतनी ताकत कम हो जाती, दान पुण्य ठंडी ताकत कम हो जाती, निर्बल हो जाता है। अधिक से अधिक एक अरब रुपया हो तो 10 करोड़ है, 10 करोड़ एक साथ देते, जैसा 10 रुपया 1 रुपया दे देता है वो 10 करोड़ रुपया दे देगा, नहीं दे सकता। विश्वास आपके धनी बड़े है, महिमा भाली पड़े, मैं पढ़ाई बहुत हूँ आदर करता हूँ, परंतु बहुत कर्जों से बहुत कृपण है, नहीं कर सकते। विश्वास से कहता हूँ अंदा तक कृपा रखो, कम से कम मेरे लिए धन खर्च मत करो, साधन रोटी साधन कृपा इससे अपना काम चले, खर्चा मत करो। आप शंका करोगे इसमें आप ये शंका को पैदा करो, पूछो मन में शंका मत रखो, पूछो। सर्वमिति सह महात्मा सुदुर्लभ है, ये सु क्यों लगाया है, दुर्लभ ठीक था, सुदुर्लभ क्यों कहा है? इस वास्ते कहा है कि ऐसा मिलना कठिन है, जिस दिशा में वासुदेव सर्व में है ऐसा महात्मा मिलना दुर्लभ, बहुत दुर्लभ है। भगवान गीता के देखने से भगवान सुलभ है, अनन्य चेता सततम योमा स्मृति तस्याहम सुलभ पार्थ, भगवान अपने सुलभ बताया है, महात्मा दुर्लभ बताया है। गीता भर में आप देख लो गीता, तसे हम सुलभ है, उसके लिए मैं सुलभ हूँ, पर वासुदेव सर्व से महात्मा सुदुर्लभ अत्यंत दुर्लभ है, सुदुर्लभ मानो अत्यंत दुर्लभ, बहुत कम मिलेगा। महात्मा संत है ना, यदता हम सिद्ध आराम कृष्ण मामी तत्व, यदन करने वाले सिद्ध पुरुषों में भी भगवान को तत्व से जानने वाला बहुत कम, सिद्ध हो जाते हैं, सिद्ध मुक्त हो जाते हैं, मुक्त हो सकते हैं, पर सूक्ष्म अहंकार मिटता नहीं, वो सूक्ष्म अहंकार के कारण से मतभेद है, अद्वैतवादी है, द्वैतवादी है, विश्वाद्वैतवादी है, ये बात है ना, ये मत का आग्रह रहता है अपना, और इसे अहंकार सर्व बढ़ते फिर मत का आग्रह नहीं रहता, अद्वैत द्वैत विश्वाद्वैत शुद्धाद्वैत द्वैताद्वैत अचिंत भेद भेद पांच भेद है शास्त्रों में, ये शास्त्रों में भेद रहता है, द्वैत अद्वैत तो भेद रहेगा, एक द्वैत मानते एक अद्वैत मानते हैं, एक कैसे होगा, तो इससे ऊंचे उठने पर फिर संस्कार नहीं रहता भीतर अहंकार, तब वो ठीक हो जाता है, तब वासुदेव सर्व ये अनुभव होता है, सब वासुदेव परमात्मा है, सच्चिदानंद घन है, बनता है। तो ये अत्यंत दुर्लभ है। उपनिषदों में ब्रह्मा ब्रह्म ही वह सर्वम सर्वं खलम, ये सबसे ऊंचा बात है, सर्वं खलम एकदम ब्रह्म उपनिषद का है, वासुदेव सर्वं गीता का है, तो ब्रह्म में जड़ का त्याग होता है और वासुदेव आश्रम में जड़ का त्याग नहीं है, जड़ परमात्मा है और चेतन परमात्मा है, ये दोनों का भेद है। वासुदेव सर्वम होगा तो वासुदेव सर्वम में सर्व आयु सब आ गया, वासुदेव सर्वम कहते हैं। आप किसको श्रेष्ठ मानते हैं, वासुदेव सर्वम को या सर्वम खलु इदम ब्रह्म को? मैं दोनों को श्रेष्ठ मानता हूँ, मैं दोनों में वासुदेव सर्व को श्रेष्ठ मानता हूँ। सर्वम खलु इदम ब्रह्म है ये भी ठीक है, परंतु वासुदेव सर्वम है उससे बढ़िया है। मेरी मान्यता है, आप मानो ऐसा कर दिया, आग्रह नहीं मेरा, आग्रह नहीं है। पर मेरे से पूछ तो वासुदेव सर्वम बढ़िया है। देखो, जड़ चीज का त्याग करके चिन्मय को ग्रहण करना, उसमें उसने होता है ब्रह्म भीम सर्वम, सर्वम खल विदम ब्रह्म, ये प्रतिभूति है। तो जड़ का जो त्याग किया है ना, ये त्याग करने वाले के अंतकरण में जड़ की सत्ता रहती है, त्याज्य वस्तु ध्यान दो। शंका उशंका करो, शंका उठ रही हो शंका करो। जो बैकुंठ में होता है, अरे ये बात कर लो, यहाँ की तो बात कर लो पहले, दूसरी बात कर लो, दूसरी बात है, दूसरी बात छेड़ो, दूसरी बात मत छेड़ो। जहाँ ये पदार्थ और परमात्मा दो रहो, प्रकृति और दो को सो, उस प्रकृति से रहित जो परमात्मा तत्व तो को जानना है वो है ब्रह्म, और प्रकृति भी ब्रह्म ही है, यह है वासुदेव सर्वम। वहां मैं अलग सत्ता नहीं रहती। अब संस्कृत अभ्यास आपको है नहीं, वासुदेव सर्वम ये ठीक रही अशुद्ध है, वासुदेव सर्व, वासुदेव का तो सर्वशब्द त्रिलिंगी है, सर्वशब्द सर्व सर्वा सर्वम तीनों है, ये तीनों लिंगों में है, पुल्लिंग भी है सर्वशब्द, स्त्रीलिंग भी है, पुष्कलिंग भी है, यार वासुदेव ये वासुदेव पुल्लिंग है, तो वासुदेव सर्व सर्व कहना चाहिए, सर्वम कहना ठीक नहीं है, क्योंकि विशेषण पुल्लिंग का विशेष और विशेषण नपुंसकलिंग, या विशेष उद्देश्य लिंग संख्या विभक्त या प्रायस्ता एवं कर्तव्य समाधान है विशेष में, विशेष में जो लिंग संख्या विभक्ति हो, एक वचन विवचन बहुवचन हो और पुल्लिंग स्त्रीलिंग नपुंसकलिंग हो, विशेषण वो ही करना चाहिए। वासुदेव सर्वम कैसे बनेगा, वासुदेव सर्व ये शुद्ध है, वासुदेव सर्वम ये उद्देश्य नहीं है। परंतु क्या है इसमें, सर्वम शब्द कहने से नपुंसकलिंग में सब आ जाते हैं, पुल्लिंग स्त्रीलिंग पुल्लिंग सब, सर्व संपूर्ण को लेने के लिए वह सर्वकार, ईश्वर शुद्ध नहीं है, अशुद्ध है, अशुद्ध नहीं है, सर्वम ईश्वर से कहा। वासुदेव सर्व कहे तो पुल्लिंग पुल्लिंग आ जाएंगे, इसी के नपुंसकलिंग अधिक रह जाएंगे, और नपुंसकलिंग कर दिया तो सब आ जाएंगे। संस्कृत उच्चारने वाली ये बात इस पर उच्चारते हैं, पढ़ाई वाई है, व्याकरण वाई ये बात है। वासुदेव सर्वम, नहीं तो वासुदेव सर्वम क्यों कहा, अपूर्ण देव संस्कृत को वासुदेव सर्व सर्व शब्द कहना चाहिए, क्यों सर्व शब्द लिंग है, सर्व है और सर्वा है और सर्वम है, वासुदेव सर्वम, तो पुल्लिंग ग्रहण करने से श्रीलिंग नपुंसक लिंग इसके अंतर्गत है, इस वास्तव वासुदेव सर्वम की। वासुदेव सर्वम गीता का ही तो है, क्या कहते हैं वो, कहते हैं गीता क्या मानती है दोनों में से, गीता ही तो वासुदेव सर्वम गीता कहते हैं, सर्वम खरीदे ब्रह्म किस कहते, उपनिषद गाओ सर्वोपनिषद गाओ दोगदा गोपाल तंत्र पार्थो बस सुधरी भोगदा गुप्त गीता मृत गीता उपनिषद ये तो है गाय तो उपनिषद है दूध दोष गई है परंतु तथे भूला फल होता नहीं। आम के वृक्ष में आम का रस है, आम फल होता है उसमें रस आम से ही आता है, कौन से आया वृक्ष से आता है, वृक्ष में सब है पर फल में जो रस है वो वृक्ष नहीं है। बताओ अरे वृक्ष से ही आया, वो वृक्ष के सिवाय कहीं से आया नहीं है, वृक्ष से ही आया है परंतु प्रतिदूसरा फल हम बाती इस तरह से गीता आई उपनिषद नहीं है, उपनिषद गाया है दो तक गोपाल दंदन है वसुदेव दंदन नहीं है वहां गाय ढूंढने वाले वसुदेव दंदन कैसे हो, गाय देने गोपाल दंदन नहीं होगा वो गाय आएगा ग्वालिया गाय तो ग्वालियर कैसे दो बाप है दो बाप समझे एक वसुदेव जी एक नंद जी किसी को गाली दी तो गाली लगे दो बाप पर बैठा है इस बात गया दौड़ने के लिए गोपाल नंद ने कहा है वसुदेव ने कहा कहा तो ग्वाला ही दू है अर्जुन प्रश्न अर्जुन बसा है गाय पाव से जो कैसे बसा होता है बसा जाता है थरम है तो वो मारता है बस वो गाय पाव से कहीं चतुर्म कि मैं ध्या तुम कहीं कर्म ये प्रश्न अर्जुन पूछा है मैं भी क्या है गीता में जो प्रश्न है ना भेजो है थोबा दे थोबा गाय गीता रूपये मर्द है सुधीर भोगता अच्छी बुद्धि वाले भोगता है ऐसा गीता अमृत है नारायण नारायण नारायण नारायण बोलो क्या सुना गोविंद गोपाल की जय हो गोविंद गोपाल की जय हो गोविंद गोपाल की जय हो गोपाल नंदन गोपाल नंदन वसुदेव नंदन नहीं है नंदन नंदन है नंदन नंदन नंदन नंदन जगत को धारण किया है या भगवान ने जगत को धारण किया यही नाम धारित है जगत जीव ने जीव धारण किया जगत आपका अहम है ना ये अहम के भीतर जगत ये बात रखना रहना इसमें जीव जगत को धारण करके रहता है क्या तभी जीव है जगत में धारण जीव है ही नहीं जगत धारण सी भी करता है न महात्मा करते हैं न भगवान करते हैं नहीं ये कह रहे सुते है या बनाया हुआ है हमारा ये एकदम धारित कह रहा है ना ये एकदम धारित जगत रखता है कि रहता है ये कहते हैं धारित रखता है धारण करता है बात ये धारण किया जाता है धारित धारण किया जाता है जगत धारण किया जाता है जीव के द्वारा जीव की दृष्टि में ही जगत है परमात्मा की दृष्टि में परमात्मा ही सब ये जगत सब है ही नहीं महात्मा की दृष्टि में नहीं है देखो भूमि आप अंगा वायु खंग मना बुद्धि अहंकार इति हमें भिन्ना प्रकृति अष्टा आठ प्रकार की अपरा प्रकृति जीव भूता महाबाहो जीव भूता है पर प्रकृति वो पड़ा प्रकृति ने जगत को धारण कर रखा है परा प्रकृति नहीं जीव, जल जगत अलग है, जगत केवल जीव की दृष्टि में जगत है, न परमात्मा की दृष्टि में जगत है, न महात्मा की दृष्टि में जगत है। वासुदेव सर्व सब वासुदेव जगत कैसे हुआ, सब वासुदेव भगवान ही है, जगत कहाँ आया, जगत केवल जीव ध्यान कर रखा है। नारायण नारायण नारायण, हमारे ये पत्र आज मैंने एक भाई ने कहा कि भगवान है इसको जानना, ये आप बार बार कहो बढ़िया बात है, अरे सार बात है, ये भगवान के अंदर सब सब जितने जीव है, दूसरे से दूसरे नरकों से नरकों में जाने वाला जीता जीता जीव मात्र भगवान का अंश है। ममई वंश हो जीव लोके जीव भूत सनातन, मेरा अंश है। अपना परमात्मा के साथ संबंध आपका है, जगत के साथ आप संबंध नहीं है, कोई चीज आपके साथ नहीं रहती, कोई चीज बताओ रहती है तो इतना बैठे बताओ, आपके साथ मन रहेगा, बुद्धि रहेगी, इंद्रियां रहेगी, क्या रहेगा, कुछ नहीं रहेगा। अरे परमात्मा छोड़ेगा नहीं, परमात्मा पिंड छोड़ेगा नहीं तुम्हारा सर्वेश निवेश है, सर्वेश निवेश ईश्वर सर्वभूता का हृदय संतुष्टि हृदय में रहते तो भगवान से तो साथ में रहता है, साथ में कोई नहीं रहता, गाढ़ नींद में आपके अहंकार मुक्त हो जाता है, सर्व सब नींद हो जाता है, सुखमा साफ सब न कहीं भेज जाऊ, मैं सुख से सोया, कुछ जानता नहीं था, कुछ जानता नहीं था, कुछ जानता नहीं था, ये तो जानते हो ना, साफ नींद में क्या साथ में रहता आपके, भगवान साथ में रहेंगे, किसी अवस्था में कहीं जाओ भगवान आप साथ में रहेंगे, और कोई चीज आपके साथ में हरदम रह सकती नहीं, रहेगी नहीं, रहेगी नहीं। उस भगवान से पहचान करो आपकी खास है, वो मुझे अपना नहीं है, कोई मन बुद्धि इंद्रिया शरीर अपना नहीं, ये हम साथ रहते हैं, मन शरीर मिल जाए तो पशु हो जाएगा, बकरी हो जाएगा, मन बुद्धि साथ में रहेंगे, बस पशु की बुद्धि होगी, भगवान है जो तो आप साथ में, अपने साथ रहने वाला एक परमात्मा ही है। इस वास्ते नारायण वृदराज को वर्षों बह गई कर पहचान, वृदराज को वर्षों पहचानी कर तो वो साथ रहने वाला है, उसके सिवा कोई साथ समान ग्वालिया है, ग्वाया है सीधा सदा गाय सदा, राम जी से मिलना कठिन है, कृष्ण शुरू है जंगल में फिरता है, तो महाराज तो धीरा से कृष्ण में ना एक एक बात याद आ गई। एक राजा थे तो शाम की वक्त में अपने छत पर घूम रहे थे, ऊपर ऊपर छत के ऊपर घूम रहे थे, 10-15-20 सज्जन साथ में वे घूम रहे थे, ऐसे घूम रहे थे तो उन्होंने देखा सामने बाजार सब लोग सब दिख रहे, सब ही देखते, उसमें एक साधु को देखा, वो साधु किसी तरह मेरी चीज नहीं होगा, ना मनुष्यों की तरफ है, ना दुकानों की तरफ है, किसी भी नहीं, अपने मस्ती में तो उसको एक आदमी देखा, ये बड़े विचित्र आदमी, इतना बाजार भरा है, कोई स्त्री को देखता रहे, पुरुष को देखता रहे, दुकानों को देखता रहे, क्या चीज भरी है क्या है, कुछ भी नहीं देखता, मस्ती भी चलता है, मस्ती छाई हुई है आनंद को। तो राजा ने हुक्म दिया उस संत को लाओ, जल्दी लाओ, जल्दी लाओ, राजा को खूब है सब आदतें बनी। तो लोगों ने किया कि रस्सा पड़ा था वो रस्सा फेंका नीचे, रस्सा फेंका दो आदमी से जाकर उसको उठा दिया, उठाकर रस्से को बांध दिया। ख्याल से पैसा नहीं बांधते कि उधर पे बाबा जी हंसे बांध के कैसे उसे उसका खेस लिया। आदमी चले गए, राजा ने कहा महाराज क्षमा करना आप संत हो, मेरे मन में आएगी हमारा स्वभाव है सही कहलाओ अभी जब है याद करो हमारा स्वभाव है ना आपको तकलीफ दी आप माफ करना कि अभी तो करने में तो क्यों बुलाया मेरे को क्यों बुलाया ये महाराज आपको देखा किसी तरह भी जाओ दृष्टि नहीं मैं मस्ती मिलता देखू भोज में और कोई मनुष्य की तरफ स्त्री की तरफ दुकानों की तरफ वैभव की तरफ मकानों की तरफ इमारतों की तरफ देखा ही जाए उसे हमारा मतलब क्या उसे उनसे हमारा मतलब क्या है हमारा मतलब तो एक परमात्मा से है वो हमारे है भीतर क्यों देखे हम। तो कहा कि महाराज एक बात है आपसे पूछना है परमात्मा की प्राप्ति कैसे हो परमात्मा की प्राप्ति कैसे हो ये मेरे प्रश्न है इस वास्ते आपको तकलीफ भी है आप क्षमा करना हम माफ कर देंगे। परमात्मा की प्राप्ति कैसे हो ये तुम जानते हो ये तो तुम जानते हो ये जानता हूं तो मैं आपको क्यों पूछता आपको क्यों पूछता मैं जानता हूं नहीं कर लेता। अब बोलो तुम्हें हमारा विचार हो जाए कि हमारा जब मिलना चाहते हैं तो सुलभ होता क्या कितनी जगह हुसाब करता क्यों कहता पत्र लिखता आदमी भेजता तो जल्दी मिल जाते आप कि नहीं मिलता आपके मन में मिलने हुई तो देर नहीं लगी ऐसे भगवान के मन में मिलने की पैदा कर दो तुम क्यों पढ़ो फिर तुम पढ़ो मत करो भगवान के मन में पैदा हो जाएगी सुख मिलू मैं क्यों मिल जाएगा मैं पूछ राजा से मिलना चाहता तो मिल जाता तो सुगमता है फिर आपके मन में आई तो क्या देर लगी तो भगवान के मन में पैदा कर दो भगवान मन में कैसे पैदा करें आपने कहा किसी से देखते ही नहीं एक भगवान के सिवाय किसी से मन में देखो भगवान के मन में आ जाएगी ऐसे मिलना है और हम तो देख रहे और हम तो देख रहे लगे हुए आपने कम में सब लगे हुए मेरे से मिलना हो तो और किसी की परवाह नहीं आप ऐसी मस्ती से चलते थे देखा बहुत दूर तक मैं देखा वहां से आता देखा ज्यादा ज्यादा देखा किसी तरफ देते ही नहीं ख्याल ही नहीं करते दुनिया है कि नहीं है क्या है जैसे जंगल में घूमता है आदमी ऐसे मन से हम घूमते हैं वो स्थावर स्थावर जगत क्या जंगल है ये जंगम जगत का जगत है जंगल है सभी विषय क्या मतलब है किसी से क्या मतलब क्या दुकान से मतलब क्या इमारत से मतलब क्या व्यक्ति से मतलब किसी को मतलब नहीं ऐसे आप हो जाओ तो भगवान के मन में आ जाए मिलने की फिर देर लगेगी आपके मन में आएगी तो देर मिल गया मेरे मन में होगा राजा से मिले तो मुश्किल होती थी चीज जानते उपाय था आपका मालूम है किसी ने दृष्टि में ब्रह्म भवना लोग ब्रह्म लोग तक के लोग सब लोट लोट कर आते हैं माओ पे कौन थे पुनर्जन्म न भेज देते मेरी प्राप्ति हो पर पुनर्जन्म नहीं होता तो भगवान के मन में ऐसी पैदा कर दो तुम्हारे मन में पैदा होगी तो क्या देरी लगी यार मन मन मेरे मन में मैं तो मैं जाऊं जल्दी आप इधर क्यों मिलता है क्यों है कहा है क्या विचार है ऐसे कर दो भगवान के मन में आया तो देरी लगे सर्व समर्थ है भगवान, तुमने मैं पैदा करो। अब देखा मैंने वो आप ऐसे और किसी तरफ कोई महत्ता ही नहीं है, धन के संपत्ति के मान के बढ़ाई के आदर के कोई विचार नहीं है, अपनी मौज लेकर बैठे आश्रम बनाना किसी आश्रम किसी तरफ, तो किसी तरफ वृत्ति ना जाए केवल भगवान ने लगा आठ पर भगवान के स्मरण में मस्त है अपने भगवान के पास। तो भगवान के मन में हो जाएगी मिलने के इसे मिलना है। तो देर नहीं लगे हमेशा है भगवान से मिलना कठिन है। इस बात से तुम जानते हो तो ये बात भगवान की प्राप्ति चाहते हो तो एक भगवान है, एक भगवान है वो मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ने कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ने कोई। भाइयों बहनों सच्चे जैसे हे नाथ हे मेरे नाथ मेरे नाथ मेरे नाथ मेरे मालिक मेरे प्रभु मेरे प्रभु, माँ है ना मेरी माँ मेरी माँ, वो माँ माँ कहेगा तो एक दौड़ेगी, माँ नाम तो सबका है, जिनके बालक है उनके बालकों की माँ का नाम माँ है, बालक सब माँ कहते हैं उसको, वो ही माँ माँ पुकार हुआ है तो एक ही दौड़े है वो उसका बेटा है। और बस शांति बैठ जाएगी माँ माँ माँ रो है माँ बैठ जाएगी शांति से हाथ है आधी बात है उठ कर जुड़ेगी। ऐसे एक भगवान को ही पुकारे तो भगवान दौड़ेगी ही तुम्हें शुरू तो संभाल मन लागो बहु मारेगा तो बात टूटा था नास कैसे करे श्रद्धा रंगदास कैसे पिए फाटे चढ़ सो जाओ फाटा वो चढ़ सो पड़े आता ही नहीं कैसे जाओ कैसे पिएगा। एक भगवान है मेरे तो गिरे धरे गोपाल दूसरा न कोई जाके सिर मोर मुठ मेरो पति सोई, मेरे तो गिरे धरे गोपाल दूसरा न कोई। शरीर नहीं रहा शरीर द्वारकाधीश मंदिर में द्वारकाधीश के मंदिर में समा गई मेरा डेढ़ दो मना थोला ये नहीं रहा इतनी उत्कृष्ट अभिलाषा भगवान में शरीर बदलते बदलते बदलते वासुदेव सर्व तो राजा तुम ऐसे पैदा कर दो भगवान के मन में फिर आप भगवान से रहा नहीं जाएगा फिर माँ से राजा क्या माँ माँ कर दो माँ तो शांति बैठी है नहीं रह सकती माँ में ताकत है बालक छोटा है परंतु मालिक होता है माँ का मालिक होता है बड़ा भाई कहे मेरी माँ है नहीं तेरी माँ नहीं मेरी माँ है सच गोद में चला जाएगा ये दे मर जा ये बड़ा भाई नहीं मर जा करे बस कहता नहीं मेरे हुक्म बिना तेरी माँ नहीं बन सकती है माँ भी हंसती है वो भी हंसता है नाराज नहीं होते एक अला कब्जा कर दिया माँ पर तो माँ पर मेरा कब्जा है मेरी माँ है तेरी माँ नहीं होने दूंगा मेरे हुक्म में तेरी माँ हो नहीं सकती कितना विश्वास है अपनी माँ पर विश्वास कितना विश्वास है मैं हुक्म नहीं दूंगा तब तो तेरी माँ कैसे हो जाएगी माँ मेरी है तेरी बाप बचा कैसे, मेरे कहे भी ना बाप मेरी है, देखे तो देख हाथ भी दे तो सफेद है, आप पूरा का पूरा बैठा है, माँ नाराज नहीं होती ऐसी बात है, केवल भगवान मारा है मारा है मारा, आप मान लो भगवान सू नहीं करेगा, ये बात है भाई, तो भगवान मेरे है आप ये इस बात समझो भाई, एक बात भगवान मेरे, आपके साथ भगवान रहते हैं कोई साथ में रहने वाला है ही नहीं, बताओ कोई रहने वाला, बताओ आपके साथ रहने वाला, नरक में जाओ तो भगवान साथ है, स्वर्ग में जाओ तो साथ है, वैकुंठ में जाओ तो साथ है, भगवान आपका साथ छोड़ते ही नहीं, उसको आप याद ही नहीं करते, वो तो साथ छोड़ते ही नहीं है, आप याद ही नहीं करते, ये कोई न्याय है, आपको नहीं सुनना चाहिए, हम नहीं सुने, भगवान मेरे मेरे मैं सुनूंगा, भगवान पर कब्जा कर लो बड़ा, तेरे को नहीं होता होने भी होता, भगवान मेरे है पारे, भगवान राजी होंगे नाराज नहीं होंगे, मेरे को कब्जा कैसे कर रहे, ऐसे ठाकुर जी के रहते हुए दुख पा मुफ्त में, मुफ्त में दुख पावे, भरु प्रभु से विमुख होने से दुख पाते हो, भगवान मेरा मानो फिर देखो आनंद, आप आनंद शांति आनंद आनंद देगा, भगवान मेरे भगवान मेरे, समय हो गया भाई और कोई प्रश्न है तो पूछ लो, बस नहीं कीर्तन करो, ये दुखड़ा की चाल ढूंढते है, मेरे को आश्चर्य आया, देखो मैंने भी सीखा गाना बजाना सीखा, मैंने दुखड़ा भी सीखा, पांच सात बोला था मैंने को, मैं कहता है 200-300 बोल लगवा थे दुखड़ा भाई, 300 बोल कल बजा रहे थे जो मन बोल आवे नहीं, वो आज तो याद मेरे को, मैं जानता हूं, मैं भी जानता हूं इन्हों कहा था वो काली नाथ के जी कहते भगवान गए ना, छंद बोला है हरि जी का छंद है, ताल है वा क्या दो ताल, दो ताल क्या होते रूपक रूपक धंधा धंधा था धंधा धंधा धंधा था धंधा धंधा धंधा था धंधा, यहाँ बोला था राष्ट्रीला में मेरे को बहुत अच्छा लगा, ये मंडलेश्वर है ये